الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يتلوه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ما شاء الله. Fa la cantiguasa, fa la trina, fa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض رب غٹا ڈکی کھلے سر یاد آ کے ٹھیک دا ہم سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش برا ایام دیکھی بغن کے ذکر اس کا ہر پہ خلقی نے دہرا کرے نو فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا دوبارہ بیا ذکا لا راغلے لے وقب مکہ ولدتا حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين دا الله اللهم دكي خلي سرا دا كراهم دكي خلي سرا تجويد دا قيدو خيال راشي زكا من قال في ويديو كراب دكا دا كيجي او الله دا بهم دكا دا كي نسبه تبارك الله رب العالمين مكي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وخفيا فدا سيداك جيشون لكرابان دينشي إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه يحا أنا حادة دمري كما تخلي طرف تيسرا حا حا خا حا دمري دمين نجي كما دا كي ودا بلا حادة سنين نجي كما رابي إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون من دي ما شاء الله سيئولا يوغل شد وفاكيوه سورة الأعراف دي أتم سفارة دا آيات نمبر 54 ننني سبق خلاصة دادا چه اللہ رب العزت فرمائی چه ستاس و رب آغا ذات دے جزمه کی اسمانو نے پیدا کردی پشپگو لمحو کی یا پا مقدار دشپگو رزو کی او بیائی استیوا وکر پا عرش باندی پتش پیل را پا ورزو او دا یو بل طلب کئی دیر پا جلتی سرا او نور تا اوگو را سپوگمئی تا اوگو را سور تا اوگو را تیتابی دا حدید اللہ دا عمر خبردار یو اللہ اللہ پیدایش تے پیدا کول چول اللہ کئی والامر و اختیار والا هم اللہ دے اختیار هم دا اللہ چلی گی او دبرکتن والا هم اللہ دے چی پالون کی دا تمام عالم دے نشکل دا دی والا یو اللہ دے نبیا دا غن او والا کنا چی غستا رب دے او والا پس طریقی سر چی آجازی سر والا و قورو باندی والا اللہ زیادی والا نکو خیتی تری آکار جوڑی گی و پزور دو آگانی والی او بیاوی پساد مکو پا قبل ملکی پس دا اصلاح نا او رابلا اللہ لرا والا دا اللہ نا پا یرو پا تمسر دا اللہ رحمت اغنی زیده نیکو کارو پوری بیا بده بل آیت کی فرمائی چی اللہ غزات دے جرا لیگی پا تاسو باندی اغا حواگانی در رحمتو او کل چی اغا اوچتشی حواگانی اوچتشی اغا وریز درنانو اغا وچلی بل مل تلالشی او اغا را تازشی پا باران سرا نو ذکرنگی مونگا میویر او باسو پدی سرا نو چې څنګه دې کارون والا الله دې نو ته څنګه انکار کې چې باس بعد الموت نشته لینا چې دا کولی شي نو دا الله د سګرانه د چې راژوندې کوي به مړي دې دپاره چې تپند او نصیحت قبول کې وتفصیل ان ربکم الله بے شک ربستا سو اللہ آزاد دے الذی آزاد دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکی وزا قدری مداوش روشوا چی مختاری کلی واللہ دے اختیارمنی واللہ دے واقداری واللہ دے متصرف دا کل عنمی واللہ دے عالم الغیب او اللہ دے نو پدے بلائک چوئی سیدہ دے ہر سوالا اللہ دے نو ادعو ربکم نو تنبیا رو بلائیو اللہ چی رب سالے جزے او پورو باندی اللذی اللہ ازاد دے خلق السماواتی جی پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی فی ستت ایام فغشفگو رزو کی وسکه یو سره وی چې هغه وخت کې ورځی نه وي نو څنګه دلته شپه ورځی ذکر کوي جواب واورا هغه وخت کې ورځی نه وي خو دا ورځو مقدار چې شپه واخلي نو هغه په مقدار باندې په شپه ورځو کې دا هر څه پیدا شوي دي یا مو تا دے پتا نشتا دے نو رب تا خو پتا دے کنا اللہ ویلی دی اللہ تا دے مقدار معلوم و مو تا دے پتا نشتا دے لکہ او گورا دا نور او سوگمئی دا خوستا دے حساب دا پار دی اللہ رب العزت تا خود دین بغیر ہم پتا لگی نو رب تا در شپگو رزو پتا و موتا تے پتا نشتا دے یا پا شپگو اوقات مقدرو کی چاگا پا اعتبار دا اوقات دا دنیا سرا مقدر دی نو دی وجینا آغا شپگ ورزی دی کرسی ورمائی خلق السماوات پیدا کری اسمانونا والارض ازمکا زمکی فی ستت ایام فغشپگو رزو کی پا مقدار دشپگو رزو ثم مستوى على العرش بیا استوا وکا فارش باندی استوا على العرش دادا اسماو دا صفاتو دا اللہ تعالی ندی دادا مشابهاتو ندی آم تشابهات چی معنی معلوم دا او کیفیت مجهول دی هغه نه دی معلوم دا قول تفسیری مظهری ذکر کړی دی او تفسیری سمرقندی په سراج منیر کی هغه هم دا قول نقل کړی دی او دا قول ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته منسوب دی امام مالک رحمه اللہ هغه ناسو یو سڑے راغے او امام مالک رحمہ اللہ توئی دا آیات کریمہ تلاوت کو ان ربکم اللہ الذی شکل دی زی تراور زیدو جی سم مستوا علی العرش امام مالک رحمہ اللہ تا دا سڑے ہوئی چی کیف استوا علی العرش اللہ رب العزت پا عرش پانی سنگا ناستے ما تا بیان وکر دی امام مالک رحمہ اللہ سر کتکو او خوالا پی راغلا او دیر وقت سر کتکڑو چی کل سار را برتکو نوازے ہو کچی این السائل اگر سوال گرے سوشو آزمانے چی سوال کرے اگر آپاسی دو وی دادے زدہ انجی ورطوی امام مالک رحم اللہ الاستواء معلوم والکفیت مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راک الا ضالا ورطوی استواء دا اللہ رب العزت بالکل شتے پارش ماندی ناستے او کیفیت مجهول دی هغه ما او تا ته پته نشته دی چې څنګه ناست دی. او ایمان راوړل په دې باندې واجب دی فرض دی. او سوال کول د دې باره کې دا بدعت دی چې څوک دا سوالونه کوي نه گمراه دی بدعتی دی. الله رب العزت د خپل شان مطابق دا سی وایا چې ثم استوى على العرش الله په عرش باندې مستوی شو. بس نور بحث مکوا امر رو کما امر الله تیر شاله څنګه چې الله رب العزت تیر شوی ری د قشان چې الله ویلی دی مخکې پکې مزید بحث نور مکوا چې الله په خپل عرش باندې مستوی دی. او دا مسلک د سلفو دی لکه علامه بغوی رحمه الله تا غدا قول لی غلی کلی دی ابن کثیر رحمه الله آغا هم لی کلی دی آغا داسی ہوئی جیتا داسی وایا چی اللہ مستوی علی العرش دی کچری تا دا خبر وکرا چی اللہ مستوی علی العرش ندی یعنی پرس پانی ناس ندی نو دا کفر دی دا تعتیل دا نبیشوان و دا کفر دی او کداسی دی ہوئی نو چه مستوی علی العرش دے که استواء فلان علی السریر لکه دا دنیا والا دا سری مثال دی ورکو لکه پلانه سره جی پکٹ کی سنگا ناس دے نو دا تشبیح ورکول دا هم کفر دے نفی دا استواء علی العرش کفر دے دا غشان تشبیح ورکولو باندی دا مخلوق سره دا هم کفر دے. ابن کثیر رحمه الله هغه دا قول ذکر کړی دی او سلف و صالحینو کی هم اکثر علماء دا قول ذکر کړی دی حق پرستو. امام مالک رحمه الله، امام اوزاعی، امام سوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل او نور علماء هم دا قول ذکر کړی دی چه استواء علی العرش با معنی بلا کیفیت او مشابهت با دا چا سر نورکه او دا استواء علی العرش نبا نفی هم نکه چه نا استواء علی العرش نده نا لوی لیدی و اللہ رب العزت دا خل شان مطابق برا پارش باندی مستوی ده ما طالب جنور باز نده پکار فبرمائی ثم استوى علی العرش بیا مستوی شو پارش باندی چیناستو پارش باندی دا فلشان مطابق یغشی اللیلا پتی آشتی لرا النهارا فورد سرا یطلبو حسیسا اولتی دا یوب الزرزر طلب کئی دا پتی زی سرا اشپ راشی نشپی پتی سار راشی ورز راشی اشپ ختم کی بیا ورز راشی نو بیا گورش پراشی آش پراشی ورز را لاندی کی دیر زرد اجون روان دے طلب که یو بل پتے دے سرام وشمس والقمر انور سوگمئی والنجوم مسخرات بی امری او غستوری چی مسخر دی دا حکم دا اللہ یعنی تابدار دی تا امر دالله یو سکن نرست کیگی نمخ مخی کیگی دالله دا امر تابدار دی علا له الخلقون خبردار دی اللہ لرا پیدا کول دی والامرو او اختیار دی دا اللہ پا اختیار کی دی پیدا کول والامرو اختیار من اغدا مخلوق دے. ابن جریر روایت دے ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرے ہوں دے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی ہر آغا چا دا اللہ صفت و نکو پا امر چی دائی کرے دے او دا خپل زان صفتے ہو کو نو فقد کفرا دا کافر شو دا کفر ہو کو یعنی تال اللہ یو کار توفیق در کرے دے او تا دا غی نسبت خپل ځان تا وکو دا دیونه ویلا چی الحمدللہ روٹی دیو خوڑا الحمدللہ دیونه ویلا چی دا ما پیدا کلی و ما پی محنت کرنے و الحمدللہ تس ضرورت دینو تا کفر وکو الحمدللہ و یا اللہ تا توفیق را کرنے و ما مزدوری وکرا تا تا توفیق بیا دا خوراک راکو چی پا منجی دا خیستاری دا خو خورا الحمدللہ وایا قدا چی دیونک رتا کفرانی نعمت وکو بلا دا خبر ذکر کئی علماء کرام چی دا چا دا گمانو چی اللہ رب العزت اغه مخلوق له اختیار ورکړی دی پسن است کارونو کینو دا کفر دی د کفر وکو یو نقطه بل یاد کا اکثر تفاسیر والا لیکي که یو سړی خلق او امر ته یو وویل یعنی دلته ذکر شو علی له الخلق والامر دې دواړو ته چا یو وویل نو دا کافر شو من جمع بینهما فقد کفر لکه خلق پیدایش شوی یعنی الله رب العزت د تمام هر څه پیدا کونکي ذات دی والامر د دین مراد قران دی یعنی پیسنی ټولی د الله دی خلق مخلوق ته وی او امر قران ته وی چا دې دوانو ته یو ویل نو کافر دی یعنی دې دا دوانه مخلوق د الله دی نو دا کافر شو علامه سمرقندی آغا یو معنا کړی دا ډېر بهترین معنا دا وایي چې امر په معنا د قران او خلق مخلوق د دینا مراد مخلوق دی نو امر چې کوم دی دا غیر مخلوق کلام الله دی قران دی دا الله کلام دی دې ته مخلوق موایا او خلق پیدا کول یعنی مخلوق ټول د الله مخلوق دی دا کلام الله نشی کېده نو کچا دې قران ته مخلوق وایو او خلق ته مخلوق وایو نو دا مسلمان نشی پیدا کېده ځکه دا کلام الله دې دا الله کلام دې نو الا له الخلق خبردار دا الله پیدا کولی والامر او په سلیم دې والله په اختیار کې دې تبارك الله برکتونو والا یو اللہ دے لکا مانزا کموئے و تبارک اسمو کلا سانم برکتی دے بار بار قرآن کی نور زینو کم را غلی دی چه برکتونو والا یو اللہ دے دا چاہتا موئے چه تبرکتی سرے ننا آغا مبارک کی دا اللہ برکتونو پچا بندی راشی نو آغا نا مبارک جوڑ شی نو تبارک اللہ برکتونو والا یو اللہ دے رب العالمین چی پالون که ده تمام عالم ده ادعو ربکم رو بلی رفل تضرع و خفیع فاجزی سرا او پورو سرا انہو لا يحب المعتدین بشک اللہ من نکید غزیتی کونکو سرام تضرع و خفیع فاجزی سرا او پورو سرا وس نتیجه دا ذکر هوا چې بره ویل چې خالق دی یو الله دې برکتونو والا یو الله دې نو بیا هم ته دی یو الله نواړه کنا تضرع او خفیا او څنګه واړه پاجزی سره واړه او پورورو باندې دعا واړه پزړ کې الله ته جاړه ځان پریشان کا شکل صورت دا دې جو کا جلا سما ته ولاړي او زستا لاندې ناسي اما زستا قدمونو کې ناسي ام الله ستان واړه ما ځړې راجز بندې ما عجزی وکا د تکبرنا ځان خالقا عجزی اختیار کا نو انا بدی الله سوال قبلې دی وجنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی غوي چې امین دعا الامین دعا دا وی امین دعا دا امین دعا امین دعا دا نو دا دعا فورو باندی ویل پکر دی لکا امام بخاری رحمه اللہ اغا دا عطوا قول ذکر کرے دی اغوی امین دعا امین دعا دا نو دعا فورو ویل باندی پکر دی لکا سورہ یونس 89 نمبر آیت کی ذکر کی موسیٰ علیہ السلام چکل دلانا دعا غواری نغوی قال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا بالحیات الدنیا ربنا لیذلو عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. موسى عليه السلام دعا وغتا فده بلايات كيف يا الله رب العزت ذكر كي قال قد اجيبت دعوتكما كما تسنية ذكر فعلا استاس الادوان دعا قبولك سنگ الادوان. موسى عليه السلام والي دعا وغتوا ندلت هارون عليه السلام والسر ولي يوزيكو حالان کی دعا کو صرف موسیٰ علیہ السلام وقتی وانو سنگا ہوئی دیستاسو دا دعا نو دعا اگا قبول اشوا جواب و رادا زکا چی موسیٰ علیہ السلام دعا کری و حارون علیہ السلام پی امین ویلے ہو نو دعا دا دعا نو شوا نو امین تا ہم دعا وئی سور مریم کی درین نمبر آیت کی ذکر کئی کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا ويكلت دعوازك والعطا زكريا عليه السلام اغواز دير فوروباندي اغواز ذكر کردين ودعا قواري اغا فوروباندي وايا ففتا باندي وايا. حديث کی راضي من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له دا چا امین چی دا ملائکو دا امین سر یو شانتی شو نو آغا گناونا معاب شو نو ملائکو آواز خماو تا ناورو آغا پاورو باندی وی علماء اکرام دا غا ذکر کئی و جگر پسی کی دا دا احنافو و دا نور علماء دا غی جگر پسی کی دا چا احنافوی امین پاورو باندی ویا او دانور علماء کرام ہوئی چی نپا زور باندی وایا نو احناف ہوئی چی ٹھیک دا انکار دا دین ایسو کم نکی چی امین نیشترے نیو سرے دا ہوئی بیشی چی امین پا زور مو آیا تکا پی کی گیو دا حرام دینانا دا را جاہیدانو کار دے جگر صرف پا دی کی دا احناف ہم خائل دی چی نبی علیہ السلام امین پا زور ہوئی لے دے خوز مدیر پارا لکاغا جماعت کی چوئی کلب آمین ہوئے لکو ٹول جماعت با وکرنگی دو دوسری پزور با آمین ہوئے لکو نو احناف ذکر کئی چی آغا نویر سلام ویلے دے سمدیر پارا دا پارا دا تعلیم لکما چون چی پا منزبان دی ودرے مازیگری مازفقین منزے ورطوایا منزوایا پزورا نو آغا خو پا رو باندی ویل فکار دی خو آغا دا آغا دا تعلیم دا پارا پزورا باندی نو نبی علیہ السلام چوئی وائیو نو دا دا پارا دا تعلیمو نو احنا فوئی چی دا دوام حدیث پی نشتا دے خوبا ہر حال فاغی کی موتا بحث نکو علماء کرامو کار دے نا خبر طول دا راجح و دا مرجوح دا نبی علیہ السلام یو کار کری اگر کاری لگی مدین اولی نی کری فاغی نمنا کول موتا لنبی پکار چی مکو ادا شے اگا دا راجیح و دا مرجوح مسئلہ دا دا ورده و کدا ورده اگا دا علماء و کار ده ماو تالا پا دی باندی جگری نری پا کار نور دنیا سرور کی پرتا دا نور مسئل و بسی وگرزا خلق بالمازان پا تری لقرآن نخلق رو گردان ده قرآن تا خلق راولا پا دی خبرو باندی جگری مکوا نو دا دا پارا آنا پوئی چی دا دا پارا دا تعلیم چی آمین یاو امین اللہ با ابن القیم رحمه اللہ فزاد المسیح کی ہم دیتا اشارہ کری دا وہ جو سوال بل پیدا کی جی توی چی امین پاورو با نویل پکار دی نو مانزی چی که دین السراط المستقیم دام زو آدھا کننو دا دے ولی پزور لے علماء کرام ذکر کری که دا دی خود نکلی دا اللہ را بولی زتو چی دا با پزور باندی وائی دی باندی حدیثی سعی غر آغیلی دی تک دا دعا دا خدا پزور باندی ویل ثابت دی او دا قرات دی دا دا فارا دا قرات را غلی دی دی وجینا دا پزور ویل پزور پا منزنو کی او پورو ویل پورو منزنو کی او یو دعا دا چی مانزه کی و جماعت کی ولاری جمع وزروا او یو سری وازو کو جرکم و لیسیر دا باران دا پار دعاو غالا خیر دے بے پزور باندیو غالا و چی کل آسی نجی تر غلی و شربانگی پاسی دلی و پزور زور دعا گانی دی شروع کری جی خلقو تا پتا ولی گی چی زرا پاتې دلې مو دواګانې واره نن بیا تریا کاری وره خلقو لپاره دواګانې واړي تا چې اخلاص نشته تریا کاری ته مشرک شي دعا غواړي یو الله نه واړه او دعا کې د لاسونه داسې ونیسه چې د برنه څوک تا ته څه درواړی دا نه په دې ډګه کې ستانه وانه وړي او بیا په دې مخ باندې راواړوه نو رحمتونه برابرېږي په دې مخ دې راواچل په دې مخ دې ټول رحمتونه راغلل او په دعا کې انتهایي د عاجزۍ نه کار اخلا دعا ستا چرته نه رسېږي دعا غواړي ډېر په عاجزۍ سره غواړه سترګې پټې کا عاجزی اختیار کا داسې شکل جوړ کا چې الله زستا مکه ته ولاړ یم الله ستانه غواړم لکه وګوره یو عبید عبید هغه بچی ورته وایي مالا مټایي راکا مالا مټایي مالا ګولۍ جاړي ورته هغه مورې قار شي او هغه ټول ورته ورواټي دا ټول واله وي ډک شپي نو الله رب العزت خو داویا او میاندو نه زیات په خپل بنده باندې خبر کیږي نو ما تا که اللہ تا لگ و جارو اللہ مالا راکر کنا دا انسان پا در کی ولاریو جڑا کون اللہ تا والا جارم زرکاتا منزو کم اللہ نا اوارم اللہ با مالا راکی کنا آغا علماء کرام ذکر کئی دعا دے گفتا وارا وارا وارا خاص بہترین دا دعا دا قبل دو وقت چربانی دا وقت دے اللہ رب العزت دی دنیا دی اسمان تر اقبل شان مطابق را غلی ویسو شتی چی مالا اواری زولا ورکما دغه بهترین وقت دی دا اللہ نا غوارا غوارا دی دا وجود دی نرم شو پویشه دی سوال می قبول شو او دا زد امک و سوی دی دا سوالو نا کوم و نا قبلی نا چی دیشی اغیی که سانا پارا خیری لگه او برا معشوم بچه دی سوی زالک از کل تزاقه و این نظاما سحر بای چی کل پراتی پخشوی مال اوریجی چی اوریجی کل پخی چی پراتنی مال پراتا چی در جوار روٹنی مال در جوار روٹی کن نظم سکول تا مخالب خبر آقا کئی یا با دازی مطالبه کئی چی آقا بستا در وصل نئی و توی پا زور را کاجی سکول تا بینیگی آقا خودی را خبر نده چی زما در پلار ما ولی سکول تا دیگی زما پایده لطی کن زما نقصان ده آقا خبر نده حرام چی در دقا خلا پایده دا دقا شاندی ما تای و دعا غوارو نو الله رب العزت که اگر نقبل اگه که با زمان استاد پارا خیلی کنا یا دا چه قیامت و رز برا چی و سره برمان که چرمان دنیا که زمان یو سوال هم نمی قبول شده نو سم را قبل وی نو دواغانی غوارا اگر چل سم نرد کیگی او دوار دیر پا جزای سر غوارا ار وقتی اللہ تا متوجه کیگا اللہ تانا غوارا ما ایچ چانا تا منکو مصباب لتا وقتی دا تا وست رو پودا ضرورت را غلی دیو اللہ مالی را کالا اللہ ورکولیشی و قانون دانا دی اللہ دیسی بنده دی را را کولی پلا ری اکر چی نوی کسا جی پا دی سوٹ چی چطوس رو پیرا بیا من دیشی پا دیلاو گی ریالونو پا سوٹ چی تلی وارد اللہ نا اوبر اللہ ورکولیشی و قانون یہ دانا دی قانون دا اللہ دانا دی و ضرورت دیشو ورش عمر سب توی مالی و ذر ریال اقر از را کا اسباب دی دا اسباب دی دینا با هم انکار نکی خدا اللہ نا او بوانا دا تی ذریعہ با اللہ جولا کی جستا بارو سوچ نئی وارد زخو من حیث سولا یا تسیب دا غطرم نا بیدر کی جستا بارو سوچ نئی نو دعا کی انتہائی دا جزئی نکار اقلا انتہائی دا جزئی نکار اقلا اگر روح المانی والا ذکر کری دی وی دعا کی او سو آداب دی او سو شرائط دی او سو ذہن ادا چیدی جی پاگی کی دعا کولو کی لاس پورتا کول نشت دے مقبری پا خواب باندی دی دا شانتی نور زائن اندی روٹی دی اکوڑا الحمدللہ اللذی اتو آمانا دا ٹیم کم لاس مچوتا وا اگر روح المانی والا دعا داد ذکر کئی وی دعا تی غوائن والا توحارتین پاک بدن بدی پاک والے بدی نو عرد اللہ نا دعا غوالا قبلی گی با تا کورنا ہم خبر دادا چی گوری حرام دی خیٹا کنی حرام پوری دعا دی نا قبلی گی اگر زیم استقبال القبل قبلی طرف تا مسکو دا اللہ نا غوالا درین وی دا زلو تخلی دا شواغیلو ناسی نا چی ستاز لپا نور و زیونو کی سپری که او دلتا اللہ تا دل اسونا پرتا کری نا زلو خالی که یو اللہ تا او دعای کی بل دا چی دروس شریف پاول سر کی ہوا یدری زلا پھر سر کی ہوا یدری زلا او بل دا خبر چی رفع الیدین نا حسما لاسونا پرتا کاسمان طرف تا قل لاسونا که جڑا ندر دی دیر سخی دیدی زلی دیر سخی چر تم جڑان ہوئی زان لپا زور جڑا راولا کنا پا زور دسترگو نا اوکی و بیو دا اوکی اللہ تا دیر قیمتی دی دی دیر وزن دینو لاسونا پورتا کارا پرد مانزن خاص دعا وغارا دقا دیر قیمتی وقتونا دی اللہ قبلی فرمائی ادو ربکم رو بلی رفل تزر و خوفیا پا جزیسر او قورو باندی انہو لا یحب المعتدین اللہ منن قید زیادی کولو سراد براتی سرم نو چې دعا او بهترین دعا دا مرګي د پاره ډېر قبلي چې هغه نشته بغیر موجوده چې هغه لپاره ته دعا وغواړي بغیر د صلاله چا او اکثر مرګي دا کار کوي چې چاله یو په یو کې دا په یو لا کو دعا کوا الکد الله درزاده پاره ورکا په دعا باندې مو ورکوا عائشه رضی الله تعالی عنها قال نو کړه دې ولې ګره ته دې ورغله دا یې څه پلانې کا ورکا و دروازه کی ودرگا دیستا و این آقا با که ناسا دو آگانی دیو پی عیشی رضی اللہ تعالی عنہ دا پرا آقا بچی واپس رالا و ایدا دا دوائی سا دا پرا و افتلا عیشی رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین آقا با که ناسا مسئلہ باندی آقا دو آگانو بدل بے بیتور و گردواسی نا چی زما دا صدقا پا دو آگانو پای وزکی ورشی نو چی هر سورکی دا اللہ دا رضا دا پرا او دا موائی چی دا ولا دوالا بابا دواها و دوارا تکوانا نبا دوامور پا لوجه الله تعالى انما نطعمكم لوجه الله تو فرمائی ادعو ربكم رو بلئی رب تزرع و قفیا پا جزئی سر و فورو سر انه لا يحب المعتدین بشک اللہ منن قید آزیتی کون قسران چی خالق بل سوک منی نو تزیادی کا انکے تمد بل چانکے نو تزیادی کا انکے زیادی مکوا بیا ان ربکم اللہ اللذی بشکر ارساس واللہ آزاد دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری اسمان و نوزم کی فی ستت ایام فغشفق و رزو کی اکثر قرون کی مشاران دواغان او غرا پندول ازور که غزین بچه ارمی توب کهی نو چی بابا نسوار کهی نسوارو من یادت کلی چی ما تا دوا کهی علاقه دا چی کار وکا چی اغا دا پار نقصانی نی ولی ولی نسوار بار بار آوی اغین توری که وارا واس کنگیره ده بودا ده فی ستتی ایامیل پا مقدار دشفق و رزو کی سم استوال العرش او بیا مستویجو پانش مالی یوشی اللیل النهارا پتی اغشتیل را پورز و یطلبو حسیسا او دلتنی او بل را پتیزی سرا و الشمس والقمر او نرسوگمی والنجوم مسخرات بی امری او غصوری تا بیدار دید امر دالا الا له الخلق خبردار دی اللہ لا پیدا کولی والامر او اختیار تبارک اللہ برکتن والا یو اللہ دے رب العالمین فلنکر تمام عالم ادعو ربکم رب لیرفل تذرع و خفیا پاجز ایسر و فورو سر انہو لا يحب المعتدین او دعا اللہ منن قید زیادی کون کو سرام